อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน4ปีมาเมียนะคะค่ะก็ขอนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมบาน เจ้าค่ะสำหรับก่อนที่เราจะคุยตอบปัญหาหรือสักการะกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอถือโอกาสนี้เรียนท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็สอบถามจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันโดยตรงเลยเพราะว่ารายการธรรมรับรุณของเรานี่ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเจ้าค่ะให้มาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณตั้งแต่สมัยที่โยมเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโน่นเลยนะเจ้าคะก็เจ็ดแปดปีมาแล้วนะเจ้าคะทีนี้เนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียวที่ตามมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจานะเจ้าคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านผู้ฟังอีกเป็นจำนวนมากที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เขียนทั้งอีเมลแล้วก็จดหมายเข้ามาเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าคะหลายคนอยากจะพบกับพระอาจารย์แล้วก็สอบถามกันอย่างจะกันเลยเรียกว่าแบบตัวเป็นๆนะเจ้าคะก็มีข่าวดีว่าโยมอยากจะขอโอกาสนี้กราบขอเรียนถามรายละเอียดที่พระอาจารย์จะเมตตาที่จะรับนิมนต์นะเจ้าคะมาแสดงธรรมะที่สวนโมกกรุงเทพหรือที่เรารู้จักกันนะเจ้าค่ะว่าสวนโมกกรุงเทพเนี่ยเป็นทางการก็คือจะเป็นศูนย์แสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุขององค์พุทธทาสนะเจ้าค่ะที่สวนรถไฟกรุงเทพใกล้ๆกับจตุจักรเรานี่เองแหละ ในวันที่7ใช่ไหมเจ้าค่ะเสาร์ที่7มีนาคมเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะให้รายละเอียดนิดนึงไหมเจ้าค่ะเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากจะไปฟังพระอาจารย์แล้วก็ซักถามปัญหากันอย่างจริงจังนี่จะได้ตามไปได้ถูกต้องเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค ่ ะ หลายๆท่านที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยก็คือฟังได้แต่ทางเสียง เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ได้เห็นตัวหลายๆท่านก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าดอนไหโศกอันนี้ก็ได้พบกันได้ถามคำถามอะไรต่างๆไปบ้างทีนี้ว่าก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะมีโอกาสมาที่วัดป่าดอนไหโศกอย่างที่คุณเตือนใจว่านะแล้วก็ถ้ามีจุดที่ไปนัดพบกันตรงกลางๆได้มันก็จะดีแต่ทีนี้ก็โอกาสนั้นก็มาแล้วนั่นเพราะว่าทางชมรมรักธรรมของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมการฟังธรรมอยู่เป็นประจำและซึ่งในวันที่7มีนาคมนี้นั่นก็จะเป็นการที่อาตมาจะไปเทศที่นั่นโดยการแสดงธรรมตรงนี้ก็จะใช้สถานที่ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญที่เราเรียกกันว่าสวนโมกกรุงเทพตั้งอยู่ที่บริเวณสวนรถไฟใกล้ๆกับสวนจตุจักรนั่นแหละในวันที่7มีนาคมในเรื่องที่จะพูดในวันเสาร์ที่7มีนาคมนั้นเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยของคนที่จะนับถือศาสนาพุทธพุทธศาสนาแต่หลายๆคนเนี่ยกลับมองข้ามไปแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริงนั่นคือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพุทโธธัมโมสังโฆนะอาตมาจะพูดเรื่องนี้เป็นพื้นฐานนะเพราะว่าอาตมาจำได้เลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะตัวอาตมาเองเนี่ยจนกระทั่งมาบวชเนี่ยช่วงระหว่างที่เป็นฆราวาสอยู่เนี่ยได้พูดคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยตั้งหลายรอบนะคือไม่ใช่แค่รอบสองรอบนะแต่เป็นหลายๆสิบรอบเอาถามคุณเดินใจเองคุณเดินใจเนี่ยสมาทานไตรสรณคมเนี่ยนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยทำมากี่รอบในตั้งแต่ในชีวิตของตัวเอง เป็นร้อยๆครั้งแล้วเจ้าค่ะ โอ้โหมันไม่ใช่แค่10เป็นร้อยครั้งอ่ะบางคนเป็นพันครั้งวันหนึ่งทำสามสี่รอบก็มีแต่ถ้ามีงานก่อนจะถวายอะไรเขาก็จะนำสวดน้ำโมแล้วก็พุทธังสรณังขอศีลขอเช้าขอเย็นโอ้มันอะไรกันจะมากมายขนาดนี้แล้วที่เราทำบ่อยๆทำมากๆเนี่ยความหมายที่แท้จริงเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเองคนที่ทำมากที่สุดเท่าที่อาตมาได้อ่านพบเจอมาเนี่ยนะก็มีโพธิราชกุมารเนี่ยทำมากที่สุดละ4ครั้ง ต่อวันเหรอเจ้าค่ะ ไม่ใช่ทั้งชีวิตเขา อ้าวเหรอเจ้าค่ะ 4ครั้งเท่านั้นเอง ทำไมน้อยจัง คือตอนหนึ่งตอนที่เขายังอยู่ในครรภ์แม่เขาทำ อ ันนี้คือครั้งที่หนึ่งนี่คือโพธิราชกุมารนะสองตอนที่เขายังเป็นเด็กยังไม่รู้เรียงสานะสามตอนที่โตเป็นหนุ่มแล้วพอรู้เรียงสาแล้วแล้วครั้งที่สี่นี่คือตอนที่แต่งงานแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันอาหารที่ปราสาทใหม่ของขั้นนะนี่คือสี่ครั้งเท่านั้นเองตลอดชีวิตพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยทำมังสังฆังสรณังคัจฉามิพูดแค่นี้นะสี่ครั้งในชีวิตนะคิดดูเขามีความเข้าใจในเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆลึกซึ้งนะไม่ได้ต้องทำกันบ่อยๆเพราะว่ามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งอยู่แล้วเพราะนั้นจึงอยากจะมาทำความเข้าใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆที่เราถือเป็นสรณะเป็นที่แล่นไปถึงเป็นที่ไปสู่เป็นทางที่เราจะไปที่ตั้งที่ระลึกถึงเนี่ยเราควรจะใช้เป็นที่พึ่งได้อย่างไรนะทำอย่างไรถึงเรียกว่าเราเสื่อมจากสรณะหรือสรณะเราขาดแล้วในลักษณะแบบไหนจะบ่งบอกได้อันนี้เรามาจะอธิบายหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องพุทธคุณเนี่ยที่เราอธิบายเรื่องพุทธคุณ9เนี่ยน ะ ธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นยังไงเราจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจกัน น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะ แล้วก็จะให้สมาทานไตรสรณคมในตอนสุดท้าย แต่อันนี้คือ เรื่องราวที่จะเทศในวันที่7มีนาคม เจ้าค่ะ แล้วก็จะเริ่มตอน9โมงเช้า 9โมงเช้าถึงประมาณ เที่ยง เที่ยงเจ้าค่ะ ใช่คิดว่าน่าจะพออยู่นะ เจ้าค่ะ 3ชั่ว โมงแล้วทราบว่าพระอาจารย์จะฉันเช้าด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ๆก็จะไปฉันที่นู่นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อยากจะมาพบที่อยู่บริเวณกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าเดินทางมาสะดวกก็ขอให้ไปพบกันได้ ใน วันที่7มีนาคมนะตอน7โมงเช้านะคือจะอาตมาจะฉันานที่นั่นแล้วก็9โมงเช้าก็จะเริ่มเทศอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่สะดวกนะแล้วก็ในที่นั่นก็จะมีแจกซีดีที่เราแจกในรายการธรรมารับรุ่นนี้เป็นซีดี7แผ่นแล้วก็มีแผ่นโบนัสเป็น8แผ่นแล้วก็มีแผ่นของหลวงพ่อเป็น9แผ่นเอาไปแจกที่ส่วนรถไฟด้วยในที่หอจดหมายเหต ุ นะแล้วก็จะมีแผ่นโบนัสอีกแผ่นนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่อาตมาเนี่ยส่วนตัวเองนะใช้เป็นเครื่องมือในการที่ให้มีกำลังใจในการมาเทศสอนบอกสอนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ นั่นก็คือเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นั่นคือเวลาไหนที่เราสึกท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจนั้นเหนื่อยอ่อนอะไรต่างๆเนี่ยกำลังใจของอาตมาเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเอากำลังใจนี้มาจากตรงไหนก็จะไปอ่านหนังสือที่เรียกว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะซึ่งหนังสือที่เรียกว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยก็เป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสนั่นแหละแปลเอาไว้เลือกมาเฉพาะเป็นส่วนที่พุทธประวัติในที่พระองค์ตรัสเองนะอ่านตรงนี้แล้วมีกำลังใจนะซึ่งได้เคยอ่านบันทึกเสียงเอาไว้นะเป็นซีดีแผ่นพิเศษแผ่นหนึ่งนะก็จะเอามาแจกในงานนั้นด้วย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ซึ่งซีดีการบันทึกเสียงหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี้เนี่ยจะเอามาแจกเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเป็นเสียงที่อาตมาอ่านไว้ในการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศก ตามหลักสูตรที่พระอาจารย ์ คุ้มอยู่นะเจ้าค่ะ แล้วก็ได้เคยอ่านเรื่องราวของพุทธประวัติเอาไว้แล้วก็อัดออกมาแล้วก็ทำเป็นซีดีจะมาแจกให้เฉพาะในงานนี้จะได้เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ต้องการกำลังใจล่ะ ก็ คือในรายการนี้ถ้าท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาชื่นชมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานนะว่าท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะตัวอาตมาเองก็ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็อนุโมทนากับท่านผู้ฟังด้วยแต่นี้กำลังใจจริงๆที่ทำให้เรายืนหยัดตั้งมั่นทำงานอยู่ได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็คือมาจากพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ และนี้คือกำลังใจเป็นต้นตอของพละกำลังในการที่จะเดินหน้าไม่ท้อถอยต่อสู้กับกิเลสพวกนี้ได ้เจ้าค่ะ แต่วันนั้นถ้าเราฟังเรื่องราวที่เป็นพุทธประวัติในส่วนที่เป็นพุทธคุณด้วยในการแสดงธรรมวันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทีเดียวแล้วก็จะมีซีดีแผ่นนี้แจกให้ด้วย สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คิดว่าพอฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณหรือพระอาจารย์ของพวกเราได้พูดอย่างนี้นะคะก็คิดว่าวันเสาร์ที่7มีนาคม2558ในเดือนหน้านี้ซึ่งก็อีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะคะเป็นวันสำคัญทีเดียวพลาดไม่ได้สำหรับท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ต้องมารับฟังแล้วก็มาซักถามปัญหากันเลยค่ะที่สวนโมกกรุงเทพเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการที่จะได้มีโอกาสถวายพัตตาหาร ช้าซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านฉันเพียงมื้อเดียวนะคะก็ขอเรียนเชิญตอน 7:00 น.ได้ที่สวนโมกกรุงเทพกันเลยนะคะก็หวังใจว่าคงจะไปพบกันแหละค่ะเพราะว่าพระอาจารย์นั้นรับนิมนต์มาแต่ละครั้งลงขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสดีของพวกเราที่เป็นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่จะได้ไปกราบพบแล้วก็สนทนาธรรมะแล้วก็ฟังท่านบรรยายแสดงธรรมะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแถมท่านยังมีซีดีธรรมะที่บันทึกจากรายการธรรมารับปรุนแจกให้แล้วก็มีโบนัสมากมายด้วยโอกาสแบบนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาโยมก็ได้เกริ่นนำรายการแล้วก็ได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมาพูดคุยว่าจะพบพระอาจารย์ได้อย่างไรโยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านตั้งใจตั้งจิตแล้วเจ้าค่ะว่าวันเสาร์ที่7มีนาคมนี้มีนัดที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากมีนัดมาที่สวนโมกกรุงเทพที่สวนรถไฟนะเจ้าค่ะก็ติดกับทางตึกของปตท. ใช่ใช ่ที่ตรงถนนหัวถนนวิภาวดีรังสิตนี่เองหาง่ายมากเลยนะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามมานะเจ้าค่ะซึ่งเราก็จะมาสาคัญชากันแหละให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาตอบให้วันนี้ขอนำปัญหาของท่านผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์นะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาโยมก็จะขออนุญาตอ่านเลยนะเจ้าค่ะข้อแรกท่านผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์ท่านถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าสามัญญผลสี่อย่างหนึ่งโสดาปัตติผล2. สกทาคามิผล 3. อนาคามิผลและ 4. อรหันตผลก็อยากจะขอกราบเรียนถามมาว่าสามัญญผล4อย่างนี้รู้ได้เฉพาะตนคือปัจจตังตามพุทธพจน์ใช้เครื่องชี้วัดบ่งชี้อย่างไรเจ้าคะว่าได้ผลนั้นๆจริงๆพี่ได้เป็นการปรุงแต่งโดยสังขารขันธ ์ อันนี้ก็ขอเรียนถามเลยเจ้าค่ะหรือว่าอันหนึ่งสังโยชน์10เนี่ยเป็นเครื่องวัดได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คนที่จะทราบได้คนที่จะทราบได้นะก็จะทราบได้คนที่ไม่ทราบไม่มีเครื่องวัดเขาก็จะไม่ทราบล่ะ เจ้าค่ะ อันนี้นี่คือกรณีของที่ว่าถ้าคนอื่นจะมาบอกคนอื่นถ้านายกจะไปบอกนายขอแต่ว่าเอ้ยนายขอบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้อย่างไรนายกจะพูดเนี่ยถ้านายกมีเครื่องวัดนายกก็จะทราบได้ของนายขอนะของนายขอทีนี้ถ้าว่านายกไม่มีเครื่องวัดนายกก็จะไม่ทราบล่ะทีนี้ถ้าตัวนายขอเองล่ะแต่ถ้าตัวนายขอเองเขาบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งเหล่านี้เขาจะทราบไหมนะเขาทราบได้แต่ถ้าบอกว่าเขามีเครื่องทราบเครื่องรู้ที่ถูกต้อง คือ บางทีมันก็มีเครื่องทราบเครื่องรู้ที่ไม่ถูกต้องนะเช่นเข้าใจไปเองว่าได้บรรลุนะมิจฉาญาณะอย่างนี้ก็มีนะเพราะว่าถ้าบอกว่าคนยังมีกิเลสหลงเหลืออยู่นะการปรุงแต่งมันอาจจะเป็นไปในแนวทางนั้นเป็นไปได้แต่ถ้าเขามีเครื่องทราบเครื่องรู้ที่เป็นสัมมาญาณะนะคือความรู้ที่เหมาะสมถูกต้องนะเวลานั้นอันนั้นก็จะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะตนนะของเขาแต่ซึ่งการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปัจจตังเนี่ยคือหมายความว่าผู้รู้นะผู้รู้คือวิญญูชนนะย่อมรู้ได้เฉพาะตนคือคนที่รู้เนี่ยย่อมรู้ได้อะพูดอย่างนี้นะก็หมายความว่าคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ล่ะแต่คนที่เขาจะมีเครื่องรู้เขาย่อมรู้ได ้เจ้าค่ะ เข้าใจอันนี้คือปัจจตังเวทิตาโพวินยูหินะคำนี้เป็นคำเดียวกันนะปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิ อันนี้เป็นที่เราสวดมนต์นะเจ้าค่ะ ใช่อันนี้เป็นหนึ่งในธรรมคุณเนี่ยที่บอกว่าผู้รู้เนี่ยจะทราบได้ผู้รู้เรื่องเนี่ยจะเข้าใจแต่คนที่ไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจนะ ก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้ล่ะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้คนที่เขาบรรลุเนี่ยถ้าเขามีสัมมาญาณะเขาจะทราบได้แต่ถ้าเขามีมิจฉาญาณะเขาก็เข้าใจไปเองว่าเขาได้บรรลุแต่ก็คือเขาเข้าใจไปเองนะเพราะฉะนั้นจุดที่เขาถามตรงนี้ว่าสังโยชน์เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดได้หรือไม่โอ้วัดได้แน่นอนสังโยชน์แต่คุณวัดสังโยชน์ได้ไหมอ่ะคือสังโยชน์เป็นเครื่องวัดได้ใช่สังโยชน์เป็นเครื่องวัดได้แต่เราวัดสังโยชน์ได้ไหมเรารู้ไหมว่าสังโยชน์มันมีหรือมันไม่มีคนที่เขาไม่ทราบเนี่ยเขาก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าคนที่เขาทราบเขาก็จะทราบได ้นี่คือเหมือนกำปั้นทุบดินเหมือนกัน เลยจ้ะคือมาไม่ได้ตอบคนกวนนะคุณเดินชัยแต่นี่คือมันปัจจตังเวทิตาโพวินยูเหีย เหมือนอย่างที่เราสวด ใช่คือผู้ที่เป็นวินยูชนจะปัจจตังโอเคนะผู้ที่เป็นวินยูชนจะปัจจตัง นะจะรู้ได้เพราะอะไรกูเป็นวินยูชนนี่เอาวินยูชนมีอะไรมีสัมมาญาณะแล้วถ้าไม่ใช่เป็นวินยูชนน่ะก็ไม่มีสัมมาญาณะมีมิจฉาญาณะไงมีมิจฉาญาณะแล้วมันจะปัจจตังไหมก็ไม ่ปัจจตัง ก็ไม่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทราบอันนี้ก็เป็นความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนที่จะทราบหรือไม่ทราบประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นคุณเดินใจแต่ประเด็นมันไม่ใช่ตรงนี้เพราะว่าธรรมคุณเนี่ยมันมีอีกตั้งหลายข้อมันไม่ใช่แค่ข้อนี้ข้อเดียวเพราะว่าถ้าเรามีคุณธรรมในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสามัญญผลไม่ได้มีแค่4อย่างคุณเดินใจสามัญญผลมีอีกตั้งหลายอย่างเช่นเรื่องของศีลเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเรื่องของการที่เราสำรวมอินทรีย์เรื่องของการที่เราอยู่หลีกเล่นพวกนี้เป็นสามัญญผลทั้งสิ้นเลยเรายินดีในสามัญญผลเหล่านั้นเหล่านั้นก็ได้แต่ถามว่าข้อปฏิบัติเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลได้หรือไม่คำตอบคือได้แต่ถ้าบอกว่าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องทำไปทำไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกด้วยก็ได้นะคือดูที่เหตุก็ได้หรือดูที่ผลนะถ้าคุณมีความรู้ในผลที่เกิดขึ้นคุณจะดูที่ผลก็ได้หรือถ้าคุณสามารถดูจากเหตุนะด้วยเครื่องดูทางตาทางหูเฮ้ยคุณเห็นเหตุว่าเขาปฏิบัติศีลอย่างเต็มที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เลยนะศีลที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาแล้วก็ทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิอย่างเงี้ยนี่ก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นโสดาบันอันนี้พอจะบอกได ้เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือว่าความรู้หรือความไม่รู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเอาไปเป็นเรื่องสําคัญไปเป็นหลักใหญ่เพราะว่าถ้าเราเอาไปเป็นเรื่องสําคัญเป็นหลักใหญ่มันจะเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้ามันไปเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเป็นพบขึ้นมามันก็จะมีเวลามีช่องว่างของมันอยู่เราจะตกลงไปตรงนั้นได ้อืมเจ้าค่ะ มันจะติดกับดักมันได ้เจ้าค่ะ แต่ว่าพอจะเป็นเครื่องบอกได้แล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแต่พอเป็นเครื่องที่จะแบบชี้บ่งบอกได้ว่าเท่านั้นเองแล้วทําอะไรอ่ะก็ทําสิ่งที่ควรทําแล้วไงอีกเราก็ละสิ่งที่ควรละไงก็ทำไปนั่นแหละแล้วก็ไอ้สิ่งที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกเช่นความสุขทางใจหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่งอันนี้ก็พอจะบ่งบอกได้เป็นเครื่องที่ชี้วัดได้บ้างแต่อย่าเอามาเป็นสาระเพราะว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เจ้าค่ะก็อย่าไปยึดติดนะเจ้าค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆก็แล้วกัน เอาพูดง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ใช่ เจ้าค่ะข้อ2นะเจ้าค่ะท่านผู้ใช้นามบารุกสิทธิ์ก็เขียนถามว่าการดับอวิชชาภายในวงเล็บต้นสายของปฏิจจสมุปบาทเพื่อทำวิชาให้เกิดขึ้นโดยเห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงภายในวงเล็บ3รอบ12อาการนั้นสามารถทำได้โดยการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอันยิ่งหมายถึงทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเรียกว่าเป็นการเดินอรหันตมรรคถูกต้องหรือไม่เจ้าคะแล้วก็เป็นทางรัดสั้นตรงเร็วที่สุดในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานใช่หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ ้ าคะ ถ้าพูดถึงเรื่องของอรหัตตมรรคนะคือมรรคเนี่ยแปลว่าทาง เจ้าคะ อรหัตเนี่ยก็คือว่าคือขั้นสูงสุดนะอรหัตคือเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลส เจ้าคะ ถามว่าทางที่จะมาทําให้ถึงความเป็นอรหันต์นะก็เรียกว่าอรหัตตมรรคทางที่จะทําให้ถึงความเป็นอนาคามีก็เรียกว่าอนาคามีมรรคทางที่จะไม่ถึงความเป็นสกทาคามีก็เรียกว่าสกทาคามีมรรคแต่ทางที่จะไม่ถึงความเป็นโสดาบันก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคนั่นคือทาง เจ้าค่ะ ถามว่าถ้าคุณทำตามทางเช่นโสดาปัตติมรรคผลที่จะเกิดขึ้นก็คือโสดาปัตติผลท ี น ี้ ถ้าคุณทำตามทางอรหัตตมรรคผลที่จะเกิดขึ้นก็คืออรหัตผลโอเคนะซึ่งมันจะมีรายละเอียดที่ต่างกันที ่ เหมือนกันมีไหมมีแน่นอนเพราะว่าทางนี้ก็คือมันจะไม่หนีออกไปจากอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นคำถามนี่มันกว้างเกินไปศีลสมาธิปัญญาอันยิ่งโหมันก็ทั้งโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์ก็อยู่ในนี้หมดอ่ะมันกว้างเกินไปแต ่ ถ้าเราจะมาดูแบ่งละเอียดนะว่าเฮ้ยแล้วที่โสดาปัตติมรรคที่มันไม่เหมือนกับอรหัตมรรคเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าความเหมือนและไม่เหมือนมันมีอยู่เหมือนก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ต่างกันแน่นอนแล้วที่ต่างกันคืออะไรเราดูตรงที่เครื่องร้อยรัดนะของแต่ละบุคคลที่จะละได้แล ้ วดูเช่นอนาคามีเนี่ยจะละเรื่องของกามได้ทั้งหมดแต่โสดาบันยังไม่ได้นะโสดาบันยังไม่ได้อนาคามีจะละเรื่องของกามได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราพิจารณาเห็นอสุภะเป็นต้น เห็นถึงความน่าเกลียดของร่างกายร่างกายเป็นของไม่น่าสวยงามเพื่อที่จะละกามราคะนะตรงนี้แสดงคุณเดินอนาคามีมรรค อืมเจ้าค่ะ แล้วไม่เหมือนกับอรหันต์ยังไงอรหันต์เนี่ยคือคุณละความเป็นตัวตนคุณจะต้องเห็นอนัตตสัญญานะคืออนาคามีนี่คืออสุภสัญญานะแต ่ ถ้าเราเจริญอนัตตสัญญาอันนี้คือคุณเดินอยู่บนอรหัตตมรรคเพราะอะไรเพราะอนัตตาไงคือความไม่ใช่ตัวตน เจ้าค่ะ อันนี้อรหันต์จะเห็นได้เวลาที่คุณเห็นความเป็นอนัตตาโอ้นั่นวิชาเกิดวิชาเกิดนะ เจ้าค่ะ สัญญานี่คือความหมายรู้เนี่ยความหมายรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวของตัวมันเองแต่เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ความที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองคือมันไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองมันจึงเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเราพิจารณาตรงนี้มีความหมายรู้ให้เกิดขึ้นตรงนี้นี่คืออรหัตตมรรคนี่เป็นต้นนะนี่คือยกตัวอย่างหนึ่งในวิธีการซึ่งอรหัตตมรรคมันก็จะมีหลายอย่างแหละอันนี้คืออนัตตาสัญญานี่ก็เป็นอย่างหนึ่งอ้าวไม่เหมือนกับอนาคามีมรรคนะอนาคามีมรรคนี่คือเรื่องของกามเนี่ยถ้าบอกว่าเราสามารถเจริญอสุภะอสัญญาอันนี้ก็จะทําให้เกิดอนาคามีมรรคได้แต่ส่วนโสดาบันล่ะโสดาบันนี้ก็คือว่าคุณรักษาศีลให้ดีหรือว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิแต่มีสัมมาทิฏฐิแต่ว่ายังละไม่ได้หรอกมันก็คือจะอยู่ในขั้นโสดาบันแต่ซึ่งมันก็จะต่างกันนะกับอรหัตตมรรคเช่นมีความเข้าใจในกายนี้ได้อย่างถูกต้องนะพวกกายสักขีอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำความเข้าใจในเรื่องของกายนะทำความเข้าใจเฉยๆนะอย่างละไม่ได้ เจ้าค่ะ ในขณะที่อนาคามีนะทำความเข้าใจด้วยละด้วยนี่คืออนาคามีเพราะฉะนั้นแต่ละเส้นทางก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้นะคนที่ละเอียดๆเนี่ยเขาพูดคุยกันเขาจะรู้แล้วอ๋อคุณเดินอนาคามีมากนะคุณเดินอรหัตตมรรคนะคุณเดินโสดาปัตติมรรคนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอันยิ่งใส่เข้าไปด้วยในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอธิศีลหมายความว่าศีลอันยิ่งอธิจิตอธิปัญญาคือในทางจิตเบื้องสูงในทางสมาธิเบื้องสูงขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปที่พูดตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องบรรลุได้โสดาปัตติผลก่อนนะแล้วคุณถึงจะได้ไปสกทาคามิผลผลแล้วก็อนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลไม่ใช่อย่างนั้นนะแต ่ เม ื่อ ที่เราเดินอรหัตมรรคอยู่เนี่ยมันก็จะได้บรรลุเป็นอรหัตผลเลยก็ได้แล้วก็มีอย่างเช่นกรณีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านก็เดินทางเส้นนี้มาเป็นทางสายพุทธภูมิม ัน ก็จะยาวหน่อยนะหรือว่าในสาวกอื่นๆบางคนอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยนะมีเป็นโสดาบันก่อนนะพยายามแสวงหาความเห็นที่ถูกต้องแต่เป็นพวกทิฏฐิปัตแล้วก็ได้เป็นบรรลุเป็นโสดาปัตติผลก่อนแล้วก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดขึ้นดับไปอันนี้ก็เป็นอนัตตสัญญาท่านก็บรรลุเป็นอรหัตผลนะก็เป็นไปตามขั้นของท่านนะทำมาอย่างนี้นะอย่างกรณีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเป็นโสดาบันก่อนแล้วถึงเป็นอรหันต์นะประเด็นก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่ในเส้นทางอยู่เรื่อยๆนะปฏิบัติในเส้นทางอยู่เรื่อยๆความเจริญความก้าวหน้าเนี่ยหมายถึงอันยิ่งเนี่ยมันก็จะค่อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นไป เจ้าค่ะ ดังนั้นเส้นทางที่เราพูดถึงคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันตรงอยู่แล้วมันเร็วอยู่แล้ว เจ้าค่ะ นะมันอยู่ในทางนี้อยู่แล้วแต่คุณจะเดินตรงกลางจะเดินข้างๆก็ไม่ได้หมายความมันจะเร็วหรือมันจะช้ากว่ากันเพราะมันอยู่ในเส้นทางอยู่แล้วอย่าเป๋ออกนอกเส้นทางแล้วกันอย่าเป๋ไปติดกับดักนั่นจะเป็นเครื่องเสียเวลา เจ้าค่ะ แต่ไม่ว่าคุณจะเดินมักอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เป๋ออกนอกเส้นทางไม่ไปติดกับดักที่มันวางไว้อยู่ระหว่างริมฝั่งไม่วิ่งเข้าไปหาฝั่งในไม่วิ่งเข้าไปหาฝั่งนอกแล้วอยู่ๆไปติดกับของมันเนี่ยเราก็จะไปได้ของเราเรื่อยๆอันนี้มันลัดอยู่แล้วมันตรงอยู่แล้วมันเร็วที่สุดอยู่แล้วประเด ็ นก็คือว่าคนมันไปเผลอเลยหลงลืมเดี๋ยวแล้วก็เผลอสติมีความประมาทมันไปจอดอยู่ฝั่งนานหรือว่าไปติดแช่อยู่ตรงนี้นานเนี่ยลืมไปหลงไปไม่ได้นั่นคือกับดักของมัน เจ้าค่ะก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเมตตาสักการะกันมาในเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะเจ้าค่ะก็มีทั้งกับดักของความต้องการที่จะสำเร็จเป็นอรหันตผลเนี่ยเจ้าค่ะเป็นถึงนิพพานกับดักของความสำเร็จแล้วก็ยังมีกับดักอยู่อีกนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับรุ่นของเรามาในเช้าวันนี้คงจะเกิดความรู้ความเข้าใจทีเดียวนะคะตามที่คุณผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์ได้เขียนถามมานะคะสำหรับวันที่7มีนาคมวันเสาร์ที่7มีนาคมที่จะถึงอยู่ในอีกสัปดาห์หน้าโน้นเนี่ยก็ คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ต้องการที่จะได้มาพบปะพูดคุยสนทนาธรรมะกันชนิดที่เรียกว่าซักถามกันอย่างเต็มที่แล้วก็มาฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราบางท่านอาจจะอยากจะเห็นว่าเอ๊ะท่านหน้าตาเป็นยังไงนะทำไมเทศเก่งเหลือเกินทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ตามไปพบท่านได้ที่สวนโมกกรุงเทพหรือสวนโมกที่สวนรถไฟนะคะในวันเสาร์ที่7มีนาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถ้าจะไปถวายพระทหารเช้าให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ฟังท่านเทศตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงซักถามปัญหาแล้วก็รับมอบแผ่นซีดีซึ่งก็ได้จัดสร้างขึ้นโดยลูกศิษย์ลูกหาและทางวัดป่าดอนไหโศกแจกเป็นธรรมทานกันเป็นประจำเป็นรางวัลเป็นของขวัญจากรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะมีแผ่นเพิ่มเติมมากมายและที่น่าสนใจก็คือแผ่นที่เป็นพุทธโอษฐ์ที่พระอาจารย์บอกแล้วว่าบันทึกไว้ตอนที่ได้เป็นพระอาจารย์ควบคุมหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกก็จะแจกให้ด้วยเป็นกำลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ต้องการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสุขสงบและขึ้นกับบุญวาสนาด้วยถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยสม่ำเสมอไม่เป๋ไปทางไหนนั้นอรหัตผลต้องถึงแน่นอนในชาตินี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่เราจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าในช่วงของการสักการะค่ะแต่สำหรับการพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเช้าตีห้าพบกับพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณนะคะกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ